बॉडी बनाने के लिए मन ने कोई पाउडर ना चाहिए। मन ने बचपन में माँ का दूध पी रखा है। और सुन तू मन ने मैनर्स ना सिखाया कर, मैं आज भी माँ के पैर छू के निकलता हूं। और मन ने कोई सहारे की जरूरत ना है, मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद ही बहुत है। और वो क्या कह रहा था तू कि बॉडी तो केवल पाउडर से बनती है, तो सुन मेरे दादा ने कोई प्रोटीन पाउडर ना पी रखा था, फिर भी वो 60 की उम्र में चीनी की बोरी कांधे पे धर के ले जाया करता था। यार मन ने तू जिम करना ना सिखाया कर यार, तेरा जब घर जाने का टाइम हो जाया करता ना तब तक तो मेरा वार्म अप ही चलता है, दर्द को भी दर्द हो जाया करता है जब उसे पता लगता है कि ये तो साला दर्द को ही पहल के रखता है। जब जिस्म से मेहनत की खुशबू आती है ना तो ये दुनिया मधुमक्खी की तरह चारों तरफ भिनभिनाती है। प्यार के चक्कर में तो ना समझ ही घुटने टेका करते हैं। जो मेरे जैसा बावड़ा है ना उसको तो बस जिम की चौखटी चाहिए मत्था टेकने के लिए, और नशेड़ी की दौड़ है ना वो ठेके तक रहती है, और इस बावड़े की होड़ स्टील की रोड से रहती है। ये डंबल इधर दे छोटे, ये तेरे बस की बात ना है, ये दोपहर की लू है, ये तेरी गर्लफ्रेंड वाली बारात ना है। वैसे तो बथेरे आते हैं यहां बॉडी बनाने वाले, थोड़ी सी बाई से बना के छोरियों को इंप्रेस करने के लिए, पर तन्ने ना पता बेटा मैं कौन सी चीज हूं। मन्ने चाबी की जरूरत ना पड़ा करती है ताले खोलने के लिए, जिम में चैलेंज ना किया कर मुझे, इतना थका दूंगा कि उठाने आएंगे तेरे घर वाले। इज्जत बचानी है तो अकेले में आ जाना बेटा, यहां बहुत खड़े हैं तेरी मात का तमाशा देखने वाले। और ये जो डंबल है ना इसका बोल्ट थोड़ा टाइट रखा कर बावड़े, खाम का कोई सर आ जाएगा। और मेरे लिए तू बेंच प्रेस खाली कर, टाइम पास करने वाला तो कल फिर आ जाएगा। और ये जो पैसे का जोर है ना ये बैंक में दिखाया कर, ये महंगे ग्लव्स खरीद लेने से बॉडी ना बना करती, बॉडी बिल्डिंग किसी का बटुआ देख के ना आया करती। ये जो देखा करती है ना, ये जो देखना चाहती है ना बॉडी बिल्डिंग, वो ये चाहती है कि तेरे मन में जलन कितनी हो रखी है। शरीर चमकाने के लिए जिगर में हौसला चाहिए, और हौसला ऐसा होना चाहिए कि जो भी तेरे को देखे उसको लगना नहीं चाहिए कि ये तेरा पहला राउंड है या तेरा आखिरी राउंड है। और जो अब भी बात समझ में ना आई ना तुझे मेरी, तो बेटा बेइज्जती तेरी नहीं, तेरे संस्कारों की हो रही है। और वो क्या बोला करता था तू कि कुछ करके दिखाऊंगा, तो चल उठ फिर, ले आ मेडल, कर दे दुनिया में देश का नाम, फिर सारी दुनिया बोलेगी जय हिंद वंदे मातरम। जीत फिक्स।